Wrocław na scenie. Tak dzisiejsze gazety napisały o koncercie, który odbył się w warszawskiej stodole. Impreza miała promować płytę, a zmieniła się w prawdziwe pole bitwy. I raz zastanawiałem się, jak to kiedyś będzie. 1 lipca koncert towarzyszył kolędzie. Na drugi dzień napisane krew na scenie. Fotoreportera od farmozonu zależnienie. Co miało znaczyć te przypałowe stwierdzenie? Pytam się ciebie, no pytam, wytam. Co ma znaczyć ta tandeta? To co napisali to bzdeta, głupota, wyrafinowana plota. Fu na winę, choć zakrwawiona kapota. Melanż total, nie liczy się czas. Nieistotna flota, tylko ziomale maniury. Ciągły onic, sekuritas, awantury. Wolny styl pijanego mistrza. Siwy obok zielonego liścia. Aż do zejścia, to nie koniec, nie koniec. To nie meta, szanuj się poeta. W górę wyrzucona moneta. Bo wy o tych chore muzyki się nie znacie. W ogóle się nie znacie. Hajs na farmazonie zarabiacie. Polski hip-hop coraz lepszy, wy to ukrywacie. Pojęcia nie macie, tak nas kurwiacie. Jak my nazwamy sami jakieś świni na kwadracie. Raczej. Bo po tym koncercie czekałem na tę chwilę, żeby powiedzieć, że się nie mylę. Zapamiętaj, masz tylko jedną bilę. Dobra ciach, to by było na tyle. To potwierdzi ma ekipa. Szczery aktualne słowa zipa. Jak nie jak tak, ZTP. O, przerwali sen dobremu chłopaczynie. Graliśmy koncert w szynie, mieście, w którym wszyscy znali się jak Pimpix. Całe miasto zbombione, TB Kaczbi. Jeszcze wiele wojenne taktyk, nie zawsze dobra frekwencja. Dużo ludzi na estradzie i dalej, często zapominając o jakości i ogładzie. Na zawsze w tym składzie, gdziekolwiek nie gramy. Shadow Street, HP, o was zawsze pamiętamy. Jesteś na koncercie, nie bój się wibracji plus. Reakcji chemicznej, potencjał rósł. Tak jak po łacinie, Penny Vidi Vici. Jak na tronie królewska dynastia prawowici. Obserwuję, jak nasza grupa w tłum się przepoczwarza. Tłum odbiera przekaz, jak wierni opłatek z ołtarza. Historia się powtarza, koncert. Zawsze jest awantura w prawkarzach, jeśli oni są w porządku, mamy snad. Zawsze będzie i zawsze rozumiem. Zawsze po prostu taka jest prawda, po prostu nas nie rozumiem. Nie wiesz kiedy, nie wiesz gdzie, co i jak się wydarzy. Gdy znajdujesz się w krainie kolędników i melanży. I razem z koleżkami z tej samej branży ruszasz na kolędę poza miasto. Dawno zapomniałem, że w przedziale ciasto. Bo dopóki dzień w obiegu, to chłopaki nie zaczną, nagle gasną. Wszystkie światła w okolicy, to na scenie koledniczo ekipa ze stolicy. Jeśli myślisz, że tu chodzi o to, żeby się pokiwać i sialala, trzymasz w górze płonący zapalar nara. Kto nie umie dopilnować swego, dlatego kara. Niech zostanie przy głośniku tylko ten, kto się tym jara. Stoję przed wami i widzę młyn. Tu dobra ekipa, tam komuś urwał się film. Ważne zrozumienie, a nie wielkie telebimy. Nasze słowa niezależne, jak czarno-białe ziny. Sip skład tylko jeden i nie ma drugiej gliny. Zepipę, ziomki i przyjaciele, dla was to robimy. Przecież no chyba normalny, przecież co? Nie przychodzą tu styleci abstynenci, tylko sami głowa